а там переважає російська. Ось вам і є українська національна ідея на найвищому державному рівні. Тобто відсутність її. Вже давно відомо, як поведуться керівники у столиці, так само поводяться керівники областей, міст, районів, селищ і сіл. Тиражування відбувається миттєво і масово. В даному випадку воно негативне. Навіть деякі письменники втратили віру в слово, в силу його могутнього впливу на людську свідомість. Вони йдуть у парламент, у чиновницькі крісла, хочуть бути на людях живцем, перед телекамерами, радіомікрофонами, радо демонструють свою патріотичність. А слово, свою найгострішу зброю, покидають. Мені здається, що це помилковий шлях. Слово, як зброя, не лише іржавіє, воно гине разом з володарем цієї зброї. Цього у свій час боялася Леся Українка. Слово, моя ти єдина я зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Покинути слово означає для поета перестати бути пророком, для прозаїка-публіциста бути провідником народу. Це втеча з поля бою, втеча від свого обов'язку, з поля честі, як казала Леся Українка. Вдумаймося ще раз у її слова. Хто наложив на мене обов'язок будити мертвих, тішити живих? Хто гордощі вложив мені у серце? Хто дав мені одваги меч двосічний? Хто наказав мені: не кидай зброї, не відступай, не падай, не томись? Чому я мушу слухати наказу? Чому втекти не смію з поля честі? А в серці крики бойові лунають. Слово думкою багате, а не грайливою формою. Україна перебуває на зламному етапі своєї долі. Піти у великий, чистий і прекрасний світ, чи піти у небуття. Борються два світи – чисто світлий та темно-брудний. І не останньою зброєю в цій боротьбі є слово. Той, хто покинув слово, покинув гармату, а зайнявшись дрібною політикою, взяв у руки дробовик. Україні потрібні талановиті, узагальнюючі праці щодо сучасного стану України, про причини негативізму, про перспективи розвитку. Маємо малочисельні лави сучасної української еліти вищого класу. На плечі цієї яскравої еліти лягає відповідальність працювати за всіх відступників, зрадників, за всіх полеглих, скалічених, скривджених, виведених з ладу. Якщо повинна бути, скажімо, 1000 чоловік еліти вищого класу, а є тільки 100, то кожен живий повинен працювати за себе і 9 відсутніх. І не за гроші, не за нагороди, не за матеріальні блага, за себе, своїх дітей, своїх братів і сестер, за край, за Україну. Із зарубіжної еліти вищого класу коротко скажу лише про 2 її великих представників – Петра Яцика та Юрія Борця. Обидва заможні, меценати, великі патріоти України. Обидва фінансують інтелектуальні українські проекти. Петро Яцик, канадський бізнесмен, підтримує сферу освіти